Van Buren.

IDNT Radio. Je luistert nog steeds naar State of Trance. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar 1 uur non-stop in de mix. Ben je op zoek naar de titels van de platen die ik heb gedraaid afgelopen uur? Dan kijk je morgen op internet www.arminvanburen.com of www.id-t.com. We wachten op verbinding met Eindhoven zometeen voor de Dark Raver vanuit het beursgebouw in Eindhoven. Dat ga je allemaal live horen hier op IDNT Radio zometeen. De mensen die de gastenlijstplaatsen gewonnen hebben voor Amsterdam, zometeen de XL. Jeroen Wes, jij staat plus 1 op de gastenlijst uit Wageningen. Anke Bakens en Stefanie Rijshouwer uit Leiden staan op de gastenlijst. En Marieke van S uit Maastricht, ze is op weg naar Amsterdam. Zij staat plus 1 op de gastenlijst. Ik hoop je morgen te zien bij IDNT Radio Live op het Rembrandtplein in Amsterdam. Volgende week hebben we hier Rank 1 in een extra lange aflevering van 8 tot 12 dus van de State of Trance. Zij gaan exclusief hun allernieuwste Rank 1 track hier in première brengen. Dat volgende week dus bij State of Trance, iedere donderdagavond. Er is meer niets anders dan je ontzettend fijne Koninginnedag te wensen. En veel plezier met Dark Raver zometeen live vanuit het beursgebouw in Eindhoven.